على سيد الرسل وخاتم الأنبياء محمد المصطفى وعلى آله وصحابه الصدق والصفاء. ما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا شفيع المذنبين. معزز مسلمان بھائیو السلام علیکم. اج دا موضوع انشاءاللہ العزیز عقائد و نظریات سادات دی اصلاح. اہل بیت کرام دا پچھلے جمعہ موضوع تساں سنیا. کم عقل گھٹ سوچ رکھن والے سادات جڑے نے وہ فضائل سن کے بجائے اس دے اپنے پچھلے بزرگاں وانگوں اپنے اسلاف وانگوں وہ اللہ سونے دی فرما برداری تابع داری اور زیادہ پیش قدمی کر دے اس دا شکر ادا کرن دے اندر اپنے آپ نوں اس دے پاک محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنے نانا پاک دی اتباع دے اندر اور مضبوط کر دے وہ نتیجہ اخذ کر بیٹھدے نے اور مغرور ہو جاندے نے کہ جب ایسا جو ایڈے سیداں تے ایڈیاں شاناں آئیاں نے قرآن حدیث وچ تے نتیجہ کو اے کڈ ویندے نے مڑ سانوں کوئی انسان والے کام کرن دی لوڑ ہی کیڑی. جنت ساڈی ہو گئی تے اساں تے ہن جو مرضی کریے وہ اللہ سونے دی بے نیازی اور استغنا اور بے پرواہی تو غافل ہو. اے نظریہ کئیاں سجدہ نو ایمانوں ہی خارج کر دیا گیا تھڈو ایمانوں ہی ویلے پے گئے. وہ یہ نہیں دیکھتے کہ خود سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم جنہ دی نسبت بولتے تانوں ناز اور ناز کر کے رب اگے مغرور ہون لگ پے گئے. خود مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ جنہ دی شرف اور فضیلت اور نسبت دوتے توانو ناز ہے وہ خود رب سونے دی بارگاہ وچ دردے گئے نے تے تساں نڈر ہون لگ پے جے خود سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نو حکم ہو رہا ہے قرآن حکیم دے اندر کہ اللہ نے فرمایا قل انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم محبوب تو اپنے منہ نال فرما دے اگر میں اپنے پروردگار دی نافرمانی کراں گا تو میں نو بڑے دن قیامت دا عذاب دا خطرہ اور ڈر لگتا ہے میں اس عذاب تو ڈر کے میں اپنے رب سونے دی نافرمانی نہیں کردا اے خود اس محبوب سرکار نو اللہ نے حکم فرمایا ہے اور اے آیت قرآن وچ چار تھاواں تے آئی ہے کنیا تھاواں تے ہن جنہاں دے ناز کر کے تے سید مغرور ہویا پھردا ہے وہ خود فرما رہے نے حبیبہ فرما دے اگر میں اللہ دی نافرمانی کراں گا تو مینوں ڈر لگدا ہے قیامت دے دن دا اس لے عذاب نہ مینوں ہن خود نانے پاک سرکار اتنا خوف خدا رکھدے نے تے سید ابو بے خوف ہویا کھڑا ہے معلوم ہویا اپنے نانے پاک دے راہ تو ہٹیا کھڑا نظریے تو اور اے دن با دن کفر دے قریب ہوندا ہے پیا ہن جناب والا میں پہلو تے تانوں قرآن دی آیت سنانا ایک سنا دیتی ہے دوسری ایک سنانا کچھ کفار فرشتیاں دی پوجا کر دے سن انہاں نو خدا سمجھ کئی جنہاں دی پوجا کر دے سن کچھ کفار حضرت عیسیٰ علیہ السلام نو خدا من دے سن کوئی کافر حضرت عزیر علیہ السلام نو اللہ دا پتر آن دے سن اور خدا انہاں نو عبادت کر دے سن اور اس مغروریت رہن دے سن بھئی اے سانو اللہ دی بارگاہ وچ بچاؤں گے ادرو جڑا عقیدہ سی اسلام والا اللہ دے پیاریاں والا وہ عقیدہ چھٹ دیتا انہاں نو خدا منن لگ پے تے اگوں نظریہ اے رکھیا دھوکھے وچ پے گیا بھئی انہاں دے سانو چھڑا لینا ایڈیاں وڈیاں شاناں والے جڑے بندے نے تو اللہ وحدہ لا شریک مولا نے قرآن وچ انہاں نو تمکی دتی اللہ نے فرمایا قل ادعوا الذین زعمتم من دونہ فلا یملکون کشف الضر عنکم ولا تحویلا اے محبوب فرما دے تساں بلاؤ انہاں نو جنہاں نو اللہ تو سوا اپنا مددگار تے حامی سمجھ دے جے الوہیت دے اندر انہاں دا حق سمجھ دے جے خدا ہون دے اندر فلا یملکون کشف الضر عنکم ولا تحویلا اور تواڈے تو کوئی سختی دور کرن دے مالک نہیں تے نہ بدل سکدے نے اولائک الذین یدعون اللہ فرماندا او تے خود اللہ دی عبادت کردے نے یبتغون الی ربہم الوسیلہ او اپنے رب سونے دا قرب تلاش کردے نے کی مطلب تفاسیر اٹھا کے ویکھ اکھے جڑے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت عزیر علیہ السلام اور اللہ دے فرشتے جنہاں دی لوگ کافر عبادت کردے سن انہاں نو خدا سمجھ دے سن اللہ وحدہ لا شریک مولا انہاں دے بارے فرماندا ہے او تے خود میری عبادت کردے نے او مینوں خدا مندے نے تے یب تغونا الہ ربہم الوسیلہ او اپنے رب سونے دا ہمیشہ قرب تلاش کردے رہندے نے او دی عبادت دے نال ایہم اقرب و یرجون رحمتا اور اللہ دی رحمت دی امید رکھدے نے ویخافون عذابا اور اللہ دے عذاب تو خود ڈردے رہندے نے ان عذاب ربک کان محذورا بے شک تیرے رب دا عذاب اے جائیے کہ اون دے تو ڈر نہیں چاہیے وے ہاں جی اس تمام تفسیراں اٹھا کے وے کہ اس آیت دے تحت لکھیا ہے ہاں جی اللہ سونے دا عذاب اے جائیے کہ او دے کوئی نبی وی ڈرن تے فرشتے وی ڈرن ولی وی ڈرن ہر اللہ دا بندہ پاک او دے تو ڈردا رہے اللہ فیسے واسطے اللہ دے نبی ڈردے ہی رہے نے اللہ سونے دے پاک بندے ہی ڈردے رہے نے حضرت مولا علی مشکل کشا خود ہی ڈردے رہے نے مگر خدا دی قسم کر کے آنا اج سانو غلط فہمی اے پے گئی امت وی ایسے گھمنڈ وچ پے گئی کہ سانو جے اساں انہاں دی عملی مخالفت کران گے یا اعتقادی مخالفت کران گے عقیدہ جویں دا رکھاں گے کفر کران گے تاں وی اساں بخشے ہویا ہاں جی تے اہل بیت تے بالخصوص مغرور ہوئے کھڑے نے ہاں جی میں اج دے سید کاٹی ویکھے نے جڑے اپنے نانے پاک دے پیچھے چلن والے عمر وجہ کی ہے انہاں نو یہی غلط فہمی لے گئی اساں علی دی نسبت والے ہاں اساں حبیب خدا دی نسبت والے ہاں سانو نہ کفر نقصان دے گا نہ سانو گناہ کبیرے نقصان دین گے نہ سانو جناب جو نبی سرکار دی شریعت دی مخالفت نقصان دے گی اساں ہر حالت بخشے ہوئے ہاں مگر میں تیرے سامنے اے وضاحت کر دینا چاہنا وا کہ جناب والا ایمان تو جڑا بندہ خارج پیا ہوتا ہی خدا دی قسم کر کے آنا انہوں کسے نفع نہیں دے سکنا انہوں کسے نبی ولی فائدہ نہیں دے سکنا اے سارے فائدے انہوں ہی نصیب ہون گے جڑا اللہ سونے دا پاک محبوب سرکار دا جناب سچا دین ایمان منن والا وے حضور سرکار دا فرما بردار ہے سبحان اللہ دیکھو نا جی غور کرنا جیڑے اے قرآن اے حدیث اے فضیلتاں اے شان امام حسین پاک بھی تے خود پڑھیاں سنیاں نے نبی پاک سرکار تو سنی انہاں دے اگو اولاداں نے بھی پڑھیاں سنیاں مگر انہاں تے اے نتیجہ نہیں لیا جڑے اج دے سید بیڑا ترجہ نالا لئی کھڑے نے ہن میرے سامنے ایک سید بہت بڑا تے اللہ دا کامل ولی ہے جنہاں دا نام سید میر عبد الواحد بلگرامی رضی اللہ تعالی عنہ سید پکے پیندے نے اینے کہ آپ سرکار اس کتاب اپنی سبا سنابل شریف وچ لکھدے نے کہ مغلاں نے ساڈے سید ہون دے اوپر اعتراض کر دیتا تو میرے ایک رشتہ دار عزیز سن جنے سید صفی انہاں دا نام سی انہاں بزرگاں نو جدوں مغلاں نے تانا مینا ماریا سید نہیں تسی بہتان لایا تو آپ سرکار جلال وچ آئے تو فرمایا اگ بالو تے ویکھ لو ساڈا سید ہونا ثابت ہوندا ہے کہ نہیں تے او تقوی دے فرمایا پیکر سن پرہیزگاری دے پیکر سن تے ادھروں سید سن انہاں دی زلف مبارک نو وچ پایا گیا اگ انہاں دے وال مبارک نو نہیں ساڑ سکدا اے انج دے سید نے جنہاں دا میں حوالہ پا پیش کرنا انہاں نے پورا ایک باب ہی سمجھو اس کو مسئلے تے لا چھڈیا ہے اپنے سید بھراواں نوں سمجھاون دے اوپر ہوں میں گل کرا تو میرے نال تے سید پاوے ناراض ہو جان لیکن جے خود سید ہی پیا کرتا ہے تو انہاں دی گل تے پھر پکی پیندی او تے سید وی اے اُتو ولی اللہ دا وی اے آلہ حضرت امام اہل سنت فاضل بریلوی سرکار دے مرشد دے سلسلے دے وچ آندے نے ہاں اے اج دے وی نہیں آپ سرکار فرما نے و ای فقیر نیز از جملہ سادات و سخنے کے باخیش و باخیشان بگویر جز بر سبیل اخلاص و نیک خواہی نخاہد بود فرمایا میں فقیر آپ وی سیدہ مچوں یہ خود فرما رہا ہے فرمایا میں فقیر آپ وی سجدہ وچوں اور اپنے سجدہ نو جو آنا پیا اخلاص اور انہاں دی اچھائی واسطے ہی آنا تاکہ میرے پرا سید جڑے نے او صحیح راہ دے تے چل جا اے انہاں دی عبارت تہاڈے سامنے پیش کیتی آپ فرماوندے نے انہاں سجدہ نو ایک نبی پاک سرکار دے فرزند ہون والی نسبت مغرور کیتی کھڑی ہے اے اودا وچ بہانہ لائی کھڑے نے دوسرا حضرت مولا علی مشکل کشا والی نسبت تے ہن سمجھ دے نے اگر مرتد سید اگر مرتکب کبائر و مذنب شراب نوش است یا بظاہر کافر بت پرست زنار پوش است و یا ہم چو ترسا برسالے سے ثلاثہ اقرار میں کند و یا ہم چو دہریا عرصان عالم انکار میں کند و یا ہر چو باشد ایمان اورا الکلمات کفر و شرک زیان نیست و دین اسلام اورا از فساد سرکا و ارتکاب سائر کبائر نقصان نہ و ای ہما بیت بر اعتماد نسبت مرتضا علی بے گویم و شرف فضل رسول صلی اللہ علیہ وسلم را بہانہ و وسیلہ بے گویم ایہن انا دی عبارت دا مطلب اس ویلے لی سجدان دے دماغا اندر خرابی پئی سی تا جا کے انا نے گل لکھی آپ فرما دے نے سلے سید سمجھ دے نے اگر حضر کوئی سید کبیرہ گناوان دا مرتکب ہوئے گا شراب نوش ہوئے گا بظاہر کافر پرست ہوئے گا سنار پوش ہوئے گا عیسائیاں وانگو ترائے خدا منی کھڑا ہوئے گا دہریہ ہوئے گا رب سونے دا منکر بنیا کھڑا ہے او دے ایمان او سمجھ دے دے ساڑے ایمان نو کچھ نقصان آنا ہی نہیں ساڑے دین اسلام نو کسے طریقے نقصان نہیں آنا کیونکہ ساڑیاں نسبتاں بڑیاں پاک دے آپ فرماؤ دے لے او میرے پراؤ سیدو گمنڈ غلطی نارے آجے مولا علی سرکار دی نسبت مغرور کری پھر دیئے تو پھر سمجھ لو علی مشکل کشا خود تواڈے نال اس نظریے تے ناراض نے علی خود ہی راضی نہیں جے نہ مصطفیٰ کریم راضی جے تہاڈے اس غلط نظریے تے عقیدے دے اُتے توجہ فرما ہن آپ سرکار نے چند مثالاں دتیاں نے سید صاحب نے چند مثالاں دتیاں نے اس اپنی کتاب مبارک دے اندر فرمایا ویکھو تساں دے سمجھدے جے سید و کفر کی شے وے اساں بخشے تے جنت ساڈے تے ضروری ہاں جی ساڈے تے جہنم حرام ہوئی کھڑی ہے آپ فرماؤندے نے اپنے آپ مغروری دھوکے وچ نہ پایا جے مولا علی کلی تہاڈی اس گل تے راضی نہیں ہون گے آپ مثالاں دے لے فرمایا ویکھو اے اگ جڑی ہے اے نور تو پیدا ہوئی ہے اللہ رسول نے نور تو پیدا فرمایا وے اے بے اس دے اندر کوئی سیاد جناب دھواں نہیں سی مگر ویکھو جدوں لوکاں نے اے دی عبادت کیتی اینو خدا منن دے چکر وچ پے گئے اس اگ نے غم دے نال اپنے اندروں کالا دھواں پیدا کر لیا وے ہجی جدوں ویکھنا ہے اگ بالنا ہے تے سیاد دھواں وچوں پیا اٹھدا وے اے جدوں انہاں اونوں خدا منیا وے اللہ دے جلال تو عذاب تو اگ گھبرا اٹھیے مینوں خدا منی کھڑے نے ظالم خدا تے اوہی ہے جن نے ساری کائنات نو پیدا فرمایا وے اس اگ دے وچوں توجہ فرمایا اگ نو انہاں نے خدا منیا مجوسیاں آتش پرستاں نے اگ فکر اج پے گئی دھواں اپنا شاہ کر بیٹھی ہے فرمایا کئیاں بے وقوفاں نے سورج نو خدا منیا اودی عبادت کیتی تے سورج ڈوبنے والے اس غم تے درد نال پیلا ہو جاندا ہے اس درد غم نال سرد ہو جاندا ہے او دا رنگ کھٹا ہویا کھلاندا وی اے اس خوف دی وجہ نال گھبرایا ہویا وے سورج ہجی مینوں خدا منن والے ہو خدا اوہی ذات ہے جن نے مینوں روشن بنا چھوڑیا وے اے سورج ہی غم بدا ہویا کنک تو جو فرما باب آدم علیہ السلام دے کول حقیقت وچ گناہ نہیں سی محض ظاہری طور تے شکل تے صورت دے اعتبار نال اللہ سونے سر دے حکم سرکار دی اللہ دے حکم دی انہاں تو جڑی خلاف ورزی ہو گئی ہاں جی او دانا کھا بیٹھے گندم والا گندم دے دانے وچ اتنا خوف خدا دا آیا اپنا سینہ چیر بیٹھا وے کندم دے دانے نو وینے ہر پاسو ثابت ہے مگر وچ پھٹیا ہویا وے اے اپنا سینہ اس غم نال چیر بیٹھا وے اس خوف نال چیر بیٹھا وے اللہ سونے دے حکم دی خلاف ورزی کر کے مینوں آدم چوں کھا بیٹھے نے اللہ دے بندیا ادھر ویکھ ادھر جناب والا او او دانا کھجور دا جے دے بارے حدیث چاہندا ہے اینو اللہ سونے نے آدم علیہ السلام دے کارے دی بچت وچوں بنایا اس واسطے حدیث چاہندا ہے اپنی پھپھی کھجور دی عزت کرو کیونکہ تواڈے باپ آدم علیہ السلام دے خمیر تو پیدا کیتی رب نے خجور دی عزت دا حکم آیا ہے اسے واسطے خجور نبی پاک نو بڑی پسند سی آپ روزہ کھولنا خجور نال ہی پسند فرماؤ دے سا تو جو ہے نا راکھو نا سبحان اللہ قربان جاوا آپ فرماؤ دے نے انہوں ہے بکت جلال رب سونے دا پیاوے وہ بھی وچکار چو پھٹ گئی جو میں گندم دانا پھٹیا پیائی ہاں جی ہر شے اللہ دے خوف تے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کافر عیسائیاں پوجا کی تھی انہوں نے خدا دے پتر ہون دی تہمت نعوذ باللہ لائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام شہر رہنا چھڈ دتا آپ سرکار جنگلاں وچ پھردے رہندے سن اس خوف دے نال اس جلال دے نال کہ انہاں ظالماں نے مینوں خدا دا مقام دے دتا وے انہاں نے اللہ سونے تو ڈرن دی بجائے انہاں مینوں خدا من لیا وے آپ سرکار ہمیشہ دھرتی دے اوتے پھر گئی رہندے سن تا آپ نوں مسیحی آکھیا جاندا وے مسیح آندے نے جدے پیر دھرتی تے زیادہ لگ دے ہون آپ جتی پہنے پاؤندے نہیں سن زمین تے ہمیشہ پھر دے رہندے سن حضرت آدم حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ نو خوف جو سوار ہوئے چوتھے آسمان تے جا بیٹھے زمین تے رہنا وی گوارا نہیں کیتا اے تے ظالم تے مینوں خدا سمجھی کھلے نے اگو آسمان چوتھے تو اُتے نہیں گئے تاکہ اے بہتان جڑا لاؤندے نے میرے بارے چوتھے آسمان تے رہے جڑا سورج جدی لوکی عبادت کردے نے او وی چوتھے آسمان تے وے حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی چوتھے تے رک گئے نے تو کی سمجھ میں ایویں تو نہیں حضرت توجہ فرما حضرت خواجہ خیر النساج رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے اللہ کے ولی ہوئے نے امام غزالی سرکار دے مرشد سن امام غزالی رحمت اللہ علیہ سرکار دے مرشد طریقت نے آپ فرماؤ دے ایک دن میں عیسائیاں دے چرچ تے گرجے وچ گیا دیکھیا او خدا حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی فوٹو بنا کے اودی پوجا پہ کردے سن اونوں خدا مندی کھلے سن آپ فرماؤ دے لے جدو میں گیا میں جلال دے نال آکھیا وچ وڑ کے أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله فرمایا میں حضرت عیسیٰ دے تصویر ولے اشارہ کر کے آکھیا قرآن دی آیت پڑھی اے آیت قرآن دی ہوئے قیامت والے دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام نو اللہ سونے فرماؤنا ہے او عیسیٰ تو آکھیا سی انہاں نو میں نو تے میری ماں نو خدا بنا لا تے حضرت آدم علیہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہوش مبارک کٹ جانے نے آکھنا یا مولا تو میرے نالو بہتر جاننا ہے میں کہہ سکنا ہے حضرت خیر النساج فرماؤں دے میں حضرت عیسیٰ دی تصویر گرجے کی لٹکی ان دے سامنے کھلو کے پڑی یا میں پڑی تصویر تھلے ڈگی ٹوٹے ٹوٹے ہو گئی ہر ٹوٹے وچ آواز آئی تو اللہ بہتر ہی جاننا ہے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ خدا دیا بندیا توجہ فرماؤ صدقے جاواں ہن جڑے فضیلت دی مولا علی سرکار دی فضیلت شان نسبت دے اوتے مغرور ہون والے نے انہاں نو علی پاک دی گل سناواں مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ سرکار دے بارے اینے غلط نظریے رکھن والے جنہاں سمجھیا علی سرکار اللہ سونے دے غضب جلال وچ رکاوٹ ہی بنیا اے ساڈے اگے اساں نو کی کرن دینا اونے اساں کفر وی کرانگے تاں وی اساں جنتی ہوواں گے ہاں جی کئیاں علی پاک نو خدا مان لیا کئیاں کچھ مان لیا مقام تو وڈھا کے ہاں جی حضرت مولا علی مشکل کشا سرکار انہاں دے اس غلط نظریے تو اللہ دے خوف جلال تو ایسا گھبرائے آپ سرکار اپنی مفاد تو پہلا مولا علی سرکار نے وصیت فرمائی سی میں نو دفناوا جائے مت آن کے میری قبر تے اُتے ہو جا رولے پاؤن مینوں کوئی خدا سمجھی کھلا ہوئے مینوں کوئی سمجھ لوے میرے مقام نو سمجھ کے تے جناب اللہ سونے دے مقابلے وچ آ کھڑے ہون خبردار میری قبر نہ بنایا جے مینوں اونٹ دے اُتے بن دیا جے اونٹ چھڈ دیا جے جدھر مرضی مینوں اونٹ لے جاوے گا علی پاک نے اپنے واسطے اسے واسطے بے نشان ہو بڑا پسند کیتا ہوئے علی پاک نے قبر مبارک بھی اپنی پسند نہیں فرمائی ہاں اسے واسطے مولا علی کے دربار سے اختلاف ہے پتہ نہیں کتے ہوئے کوئی نجف میں سمجھتے ہیں کوئی کہاں مدینے میں کوئی کہاں لیکن حقیقت یہ ہے کہ حضرت مولا علی سرکار کو اونٹ پر باندھ کر آپ کی لاش مبارک کو بھیج دیا گیا آپ کی وصیت کے مطابق راز کی سی آپ گھبران دے سی او ظالموں کی درمانو میرے مقام تو اتان لے جایا جو اور میرے قبر دلتے ہو جے کم نہ کرے آجے کہ میں نو خدا سمجھ لگو یا میرے بارے سمجھو تو سا کہ علی ساڑے پھاٹک بڑا کھڑا ہے اے کوئی آن دن ہے سانو تے شانہ ہی بڑیاں نے خدا دی قسم کر کے آنا ایدر ویس صدقے جاوہ اللہ وحدہ لا شریک دی بار گا جاندر جنا کسے دا مقام اچھے اونا ہمیشہ خوف ہوئی زیادہ رکھتا ہے اے نہ سمجھنا کہ مقام اچھا ہو جاوے تے خوف نکل جاندہ ہے پتہ نہیں کتھے تو لے پھر دینے بیچارے آج دے سید ان سجدہ نو پتہ ہی نہیں ساڈے وڈے کی سن چلیا تو اپنے دل دے خیالات دے پیچھے نہ چل جے خیر چاہنا ہے تے مولا حسین دے پیچھے چل سبحان اللہ تو اپنے ہی وسوسے خیالات دے پیچھے پیا کھلا ہے ایمان نال کئی سید ویکھے کفر کر دے ہیں کوئی پرویزی بنے کھڑے نہیں کوئی گستاخ رسول بنے کھڑے نہیں کوئی سید جناب اپنے آپ نو نعوذ باللہ من ذالک ہاں جی اس حد تک پہنچائی کھڑے نے قران 40 سپارہ دا کوئی زکات دے منکر ہوئے کھڑے نے کوئی کس طرح دے کوئی کس طرح دے یاد رکھنا کہ جو جو سید کفر کرتا جائے گا پہلی گل تے بولو گے فرماندے نے کہ سید ہوے صحیح تو اندھے کل کفر نہیں ہوگا تو جے فرمایا ہو جاوے فرم کرو ہو جاوے سید کل کفر مور سید نہیں رہی دا توجہ نہیں کیتی ہوں میں تیرے سامنے خدا دی قسم شریعت مطہرہ قرآن حدیث دا نچوڑ کے پیش کرو اراوے کتابہ عرشہ قرآن سامنے اللہ سونا خود فرماؤندا ہے اولائک الذین یدعون یبتغون الی ربہم الوسیلہ ایہم اقرب و یرجون رحمتہ و یخافون عذابہ فرمایا اے جڑے اندرے بندے جننے وی نے نیک لوگ پاک اے تے مینوں ہی اے میری عبادت ہی کردے نے اے کسے اور دی عبادت نہیں کردے تے جب تغونا الی ربہم الوسیلہ اے ہمیشہ اپنے رب سونے دا قرب ڈھونڈدے نے ہاں جی اساں ساریاں نال ہر کسے دی کی مطلب ہر نبی دی کوشش ہوندی اے میں اس نبی نالوں اپنے رب دے بہت ہی قریب ہو جاواں ہر ولی دی کوشش ہوندی ہے میں اپنے ولی نا دوسرے پراواں نالوں بہت ہی اللہ دے قریبی ہو جاواں اپنے رب سونے نو بہت راضی کر لواں اپنے رب سونے نو اپنے تے منا لواں ہاں جی اللہ فرماؤدا ہے جن وی میرے پاک بندے نے اے تے میرے قرب ڈھونڈنے نے او تسی مغروروں کے ہو جائے دے جڑا مینوں چھڈ کے تے انہاں دا قرب ڈھونڈن دے چکر وچ جے تے تساں مینوں چھڈ کے انہاں دا قرب ڈھونڈیا نہ اے تہاڈے بنن گے نہ میں تہاڈا بناں گا جے تساں انہاں نو اپنا بنانا چاہندے جے تساں ساڈے دین نال یاری لاؤ تو سب سانو اپنا بناو پھر سارے ہی تواڈے ہی بن دے جان گے پتہ نہیں کیڑی بھولے چاہتے پورے بھولے پھرنے آ اللہ سونے نو وکھانے آ اکھا رکھ اپنا دین اپنے کو تے مولا علی سرکار نو شکر پا رہے دیکھو سرکار دیکھ تمہارے نام کی ہے اب بھی ہمیں کچھ ہونے دیں گے تو آگے کہ میں بچہ نہیں تیرے شکر پاریا نہ رفاس جانا اے کسے بال نو پھسا تو سانو اپنا بنانا چاہنا ہے تو جال مصطفیٰ دے دین دا وشن سانو تے ان دے ناری لگ رہی کچھ درویش سید صاحب لکھتے ہیں اے علی حدیث پاک اے علی دو لوگ تیری وجہ سے ہلاک اور برباد ہوں گے حدیث پاک مفرطن محبن مفرطن پا مبغدن مفرطن ایک تیرے نال محبت حدو زیادہ رکھن نالا ایک برباد ہوں گے کی مطلب کہ تیرے بارے اعتقاد رکھن اس طرح دا کہ ہن اے سمجھن سانو علی دی نسبت کافی ہے نہ ساڈا ہن رب کو نگار سکدا ہے تو نہ سانو جہنم کو لگ سکتی ہے کہ ساڈا خاتمہ ایمان تے پکا ہے. اے ہے فرمایا او لوگ نے جڑے علی پاک نو حدوں ود منن والے تے دوسرے خارجی جڑے علی پاک نو نعوذ باللہ جنہ ایک شان رب دتی اس تو بھی کٹ منن والے. فرمایا دوویں برباد ہو گئے, کٹ منن والے وی تے ود منن والے وی. کی مطلب؟ نتیجہ وچوں نکلیا اے دوویں بننے والے برباد ہو گئے تے علی کیڑا انہاں دا پار ہوے گا جڑے تینوں اسے مقام تو منن گے جڑا مقام تیرا اساں بنا کے بھیجیا. کہ نسبت دے تیری نسبت جڑی ہے اس دی برکت بھی ضرور رکھن گے اپنے نال تے نال اپنے خاتمے دے واسطے درد بھی رہیں گے. اور گل سمجھیے مدینہ دے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے 10 صحابہ نو 10 صحابہ نو دنیا وچ جنت دی خوشخبری سنائی. انہاں نوں کی آندے نے؟ اشرا بولو بولو اشرا مبشرہ 10 بندے 10 صحابہ جنہاں نوں دنیا وچ مبشرہ بشارت دتی گئی خوشخبری سنائی گئی تساں جنتی دے ایمان نال دس انہاں دے جنتی ہونے تے شک ہے؟ لیکن انہاں نوں اپنے خاتمے دے برے ہون دا ڈر کتنا سی؟ اللہ دی بے نیازی دا خوف کتنا سی؟ جیڑے سجدہ دے بارے شانہ آئیاں انہاں نالوں تے وعدہ ابو اشرا مبشرا دے بارے آئیاں. اشرا مبشرا دا حال سی حضرت صدیق اکبر سب تو پہلے انہاں دساں وچوں سرے فہرست پہلے نمبر تے صدیق اکبر رکھے گئے نے. تو انہاں دا حال سی. آپ فرماؤندے نے اگر قیامت والے دہاڑ صدا پوے گی سارے جنت نو ٹر جاو ایک بندہ جہنم جاوے. ابو بکر صدیق فرماؤندے نے میں تے رب کو لینا کرنا میں نو خطرہ ہوئے گا بندہ میں ہی ہوا نا میں نو ڈر لگے گا کدھر میں نو یا کیا جانا پیا تو جہنم جا باقی جنت تر جان. اللہ دے بندے صدیق اکبر دے خوف دا حال حضرت عمر بن خطاب دا حال ہے. سبحان اللہ آپ آخری ویلے آپ دا پتر فرماؤندا ہے اے ابو جی تسا بڑیا شان والے جے تسا نبی پاک سرکار دے ہر تھانے اتے قربانیاں دیندے رہ جے نبی پاک سرکار نے تانوں جناب جاندے تھاڈے تے راضی گئے نے. حضرت عمر بن خطاب فرماؤندے نے مینو دھوکھے وچ نہ پاو میری تے تمنا رہندی ہے حسرت ہوئی کاش کہ میرے کول ساری روح زمین ہندی میں او ساری روح زمین اللہ دے رستے تے خرچ کر لیندا قیامت والے دن اللہ دے عذاب تو تے بچ جاندا. پتہ نہیں دنیا کتے تو لگ گئی. صدقے جاواں توجہ ہے آکھو نا سبحان اللہ. ادھر ویکھ اللہ دے بندے سارے ڈر دے سارے گھبراؤندے سن سارے اللہ سونے دی بے نیازی دا ڈر رکھ لے سن. اے میں نے تھی بلے شاہ فرماؤں گا دروازہ کی اشنائی دا ڈر لگدا بے پرواہی دا. وہ آندا ٹھیک ہے یار اللہ دے بیلی تے بنے بیٹھے ہیں پر ڈر ماردا بے نیاز چوک کے پرانا گھٹ مار. ہاں تو کی سمجھ میں میں ایک نعت خواہ نے سنیا تو نعت پہ بڑھا مجھ کو نسبت ہے آل نبی سے پانچ دل کا میں دینا گدا ہوں میں کہ نال ایک مصرا اور جوڑ اگر کی مجھ کو دولت کا خطرہ نہ غم ہے کیوں میں تو لندن پہ ہر دم فدا ہوں بےمان تیری نسبت جڑی کھڑی ہے نسبت جوڑنے واسطے محنت کرنی پی پاکن اللہ فرماندا ہے کلو مع سعادت سچیا نال رلو گل سمجھی سچے ہون سو تے وچ اک جھوٹا کھلوتا ہو کون کھلوتا ہو تے لوکاں نوں پتا ہوے جھوٹا ہے انہوں سچا آخن گے تو جھوٹا آخن گے کھلوتا سو سچے اچھے جان دے کی پائے دے میرے نال بولی بیٹھے ہو تو کوئی بندہ جاننا ہوئے فلانا بڑا دگے باز ہے تو آن کیا آخن وہ جب دیکھے گا آخے گا یار چشتی صاحب خیر تو یہ جا بندہ کیوں بٹھا رہے ہیں تین نہیں پتا ہندہ ہے تو بڑا استاد چھرا چکی پر بڑا فراڈی ہے اور گال سمجھ خدا دے بندیاں معلوم ہویا سچیاں نال رلن دا معنی ہے وہ خود سچے بن جاؤ جدو سچا بنے گا تو ہندوستان وچ خواجہ اجمیری وانگو بیٹھا ہے تے حضور دے ٹولے وچ رل گیا اسا پتا جدو وی اسا جناب ارسا تے جانے آ اگو مولوی تقریر پیا کردا ہوندا ہے مولوی تقریر پیا کردا ہوندا ہے او تقریر پیا کھدا ہوندا ہے وَقُولُوا مَا صَادِقِينَ اللہ آندا سچیاں نال ہو جاؤ لہذا سنیو اسی سارے ہی سچیاں دے نال اسا ولیاں نال بیٹھے ہاں لہذا اسا بخشے جے پکی ساڈی جنت ہو گئی کیونکہ اسا سچیاں نال رلے بیٹھے ہاں میں کیا نہ وعدہ نہ تو آپ سچا نہ اگلی جنس سچی سچیاں نال ایویں لڑائی کھلے اور شیر ربانی نال اوہی رلے گا جڑا شیر ربانی وانگو سچا بندا جاوے گا ہوے جیب کترا رلے گا جیب کتریا نال ہوے گا چور رلے گا چورا نال ہوے گا ڈاکو رلے گا ڈاکواں نال ہوے گا مدینے دے تاجدار دا غلام رلے گا کد غلاماں دے نال ہے او جویں کوئی او شیر پڑھدے نے شیر سلام دا آزیو تھام لو دامن مصطفیٰ پھر پڑو رب کی رحمت پہ لاکھوں سلسل تو میرے حضرت صاحب نے سنیا آپ فرماؤں دے ان پڑھو آسیو چھوڑ دو سب گناہ تھام لو دامن مصطفیٰ پھر پڑھو رب کی ایک ہی ہویا سر سونے کملی والے تیری مخالفت ہی کری جاواں گے پر تیرا دامن بھی پھڑی جاواں گے او آندا نا ہن میرا دامن نہیں پھڑی چھڑا تیرے کول اے کوئی کپڑا تھوڑا ہے جڑا تیرے ہاتھ چڑ جانا ہے اے تے دامن پھڑنا چاہے اوویں پھڑ جے شیخ سادی نے پھڑیا وے منو دست دامان آلے رسول آندا ہے میں ایک پاسے میرا ہاتھ ہے دوجے پاسے اہل بیت وہ اہل بیت دا دامن کی سمجھ آئے نا بس پتا ہے اتنی بھی خبر نہیں دامن کینو آندے نے کپڑے دے کمیس دا دامن ہوندا تے نبی پاک سرکار دا دامن ایو جے پھڑی بیٹھے تے تے کدے ہاتھ وچ چلیا جس دامن کی بات شیخ سادی کر رہا ہے وہ دامن مصطفیٰ وہ دامن اہل بیت حضور کا دین اور قرآن ہے جنہیں دین مصطفیٰ دا دامن پھڑے آئی سمجھ لے انہیں حسین دا لڑ پھڑ لے جب دین تو باغی ہویا بیٹھا ہے تو ہونا کہ میں دامن پھڑی بیٹھا تو کسے چور دا دامن پھڑیا ہوئے گا تُسے فرنگ دا دامن پھڑیا ہوئے گا کملی والے دا دامن ایندا نہیں حضور دا دامن سونے دا دین ہے جڑا اس دین دا دامن پھڑے گا مدینے دے تاجدار دا بندا جاوے گا توجہ سائی اور تیرے سامنے اسے کتاب مبارک کی چو گلہ سنان لگا احادیث مبارکہ میرے مدینے دے تاجدار نے سیدہ پاک خاتون جنت نو فرمایا جڑی بلا واسطہ نبی پاک سرکار دا خون ہے فرمایا لا تتقی انی بنت رسول اللہ بنت رسول اللہ ہے اے مالی اے مالی اے مالی جی میں اس کتاب وچ حدیث لکھی میں ان سنائی آقا نے فرمایا او میری بیٹی رسول بھی دھی ہون دے رسول اللہ دی بیٹی ہون دے عمل کری عمل کری عمل کری کی فرمایا اے حضور نے اپنی بیٹی نو فرمایا کنو فرمایا اس سے واسطے ایمان نال دس حسین پاک اور اہل بیت کرام نے حضور سرکار دے دین دی مخالفت کیتی ہے یا حضور دے دین تے قربانی دتی کی خیال ہے وہ جنتی نہیں سن معلوم ہویا ادھر بھی اے بزرگ لکھدے نے فرمایا جس نے سمجھ لیا میں پکا جنتی ہوں تے یقین کر لیا اپنے خاتمے دے چنگے ہون دے اتے فرمایا اوہی بندہ جہنمی بندا ہے اشرا مبشرہ کو بشارت سنائی گئی لیکن ہمیشہ خاتمے خراب ہون تو ڈر دے سن اسے ڈر نے انہاں نو کامل ایمان پہ موت عطا فرما دتی ادھر ویکھ آپ فرماتے ہیں سید صاحب فرمایا ولیکن دعویٰ برخیریت خاتمہ خود نمی کردم وعلامت خیریت خاتمہ ہمینہ خاتمے دے چنگے ہون دی نشانی ہے ایا کہ بندہ ہمیشہ اپنے خاتمے دے پہرے ہون تو ڈر دے رہے توجہ نہیں کی تھی جیڑا بندہ ہمیشہ ڈردا رہے کوئی پتہ نہیں یار میرا خاتمہ کیویں اللہ مینوں بچا اللہ میرا ایمان روزانہ یہی دعاواں تے فریاداں کرتا رہے بزرگ فرماندے نے اے سمجھ لے اللہ ایندا خاتمہ خیر تے کرنا چاہندا ہے ہاں خدا دی قسم کر کے انا ایک بڑے بڑے سید مخدوم جہانیہ جہاں دشت رحمت اللہ علیہ جنہاں دا دربار اچ شریف دے اندر جنہاں دی زندہ کرامت سی آپ دلی وچوں اچ جانا جاندے سی اچ شریف بہاول پر دے جتھے سوا لکھ اللہ دا ولی دفن ہویا اسنو نائب مدینہ آکھیا جاندا ہے جویں ملتان شریف نو مدینۃ الاولیاء آکھیا جاندا ہے ایویں اوج شریف نو مدینۃ الاولیاء آکھیا جاندا ہے حضرت مخدوم جہانیہ جہاں دست آپ سید کھرے بخاری تے کرامت ایسی آپ سرکار دلی وچوں اوج جانا چاہندے سن تے سفر واہ واہ سی موج چائے کند تے چھال ماری تے سپ جا ہاتھ چ سوٹا بنا لیا کاند نو لات ماری تور نہیں اگا کاند ٹری تے اوچ جا کھلوتی او کاند مبارک اساں ویکھی اپ دے دربار شریف نال کھڑی ہے ایمان نال دس ہیں صدکے جاواں لوکی تے اج ایویں پوترے پھردے نے باندرا وانگو ہاں جی ہم اڑ رہے ہیں صدکے جاواں جیڑا بغیر کسے مشینری تو ایویں کاند نو حکم کیتا سو تے اوہی لے کے اوچ گئی کھڑی ہے تے لیکن پھر اس تے باوجود انہیں مقام رکھن والا آپ نبی پاک دے روزے تے گئے فریاد کر دینے یا مولا میرا ایمان تے خاتمہ فرماوی اوہ اوہ کی دعا کر رہے ہیں ایمان تے خاتمہ فرماوی ندا آئی پتراؤ ایک سادہ فقیر ہی فلانا اندھے کھڑ جا کے دعا کراؤ تینو اللہ ایمان دے خاتمہ نصیب فرماوے گا ایڈا سید ہون دے باوجود فکر رکھی پھر دے اخیر گیا اس فقیر دے کور عرض کر دے سونے ہو میرے ایمان دے خاتمے دی دعا فرماوی آئے آئے اے مخدوم جہانیہ جہاں گشت دی گئی کہیں دی ایڈے پکے پیڈے سید جنہ سجدہ ایمان دی فکر لائی یہ دیتی نہیں بیٹھے نہیں بچا رہے ہاں چور لٹ گیا یوں نہ دا ایمان خدا دی قسم کر کے آنا تے جنہ فکر اپنے ایمان دی رکھی ہے نا وہ ہمیشہ اپنے ایمان نو بچا کے لائے گا میں مثال دینا مثال جس بندے وہ جج پیسے گھتے ہوں پیسے پائے ہوں تے سفر کرن لگا باہر جاندے ہیں ہر ویلے جیبے نو پھروڑ دا رہو تے ہاتھ مار دا رہو وہ ہر ویلے فکر رکھے ادھر ویکھے انہیں انجو ہاتھ رکھی رکھے تو فکر رکھے اس بچا لینی تو جنہیں آخر اللہ ہے کنے کٹنی وہ اپنی گوال لینی بچاندہ وہ یہی جڑا ہمیشہ فکر رکھ دائی جڑا فکر رکھ دائی خدا دی قسم کر گیا نہ توجہ فرماؤ سل کے جاوان اس سید بھی درد دے رہے ہیں جڑے ڈر دے رہے ہیں وہی اپنا ایمان بچا گئے یہ تے سمجھدے نے ساڈا مقام اونچا ہے تے ہن کیڑی لوڑ ہے ڈرن دی ہن اور سید دی گل کرنا جڑا بیمار ہے کربلا سی ہاں تفسیر روح المانی شریف ہے اس تفسیر روح المانی شریف دے اندر لکھیا ہے آہا راکھو نا سبحان اللہ چار یار برو گیا عبارت پڑھن لگا برو گیا زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام زین العابدین سرکار تو روایت انہاں نو کسے بندے آکھیا انکم اہل بیت تسا اہل بیت جے مغفور لکم بخشے ہوئے جے فغضب کوئی اج دا سید ہوندا انہیں لگ تے لگ کر لینی سی اے آہو جی ایسا نہیں بخشی تے توڑ ہو اور کو نہیں بخشی تو رات نو کان تپی کھڑا ہو خدا دی قسم کر کے آنا میں پکا پیدا سید فلمی کنجر ویکھیا ملتان شریف دا میں نام نہیں لیندا فلما اس کام تک کردا ہاں میں کہیا ظالمو لانتی تعلیم یہودی دا اثر ویکھو سیدا جیسا پاک سیدا جیسا پاک خاندان بھی اج کنے وچ شامل ہو گیا ظالمان امام حسین تے لوکاں دی عزت یزید تو بچاون دی خاطر اپنے 72 دے بیٹھے تو کیڑا سجدہ دے جڑا اپنے ٹولی بیٹھے لات لات دھار لیندا نا نا نہیں بیٹھا پیچھے سانو جان دے دے سی بخشے مگر تو جاہل ہے زین العابدین عالم سی تو رب تو جاہل سید ہے اور رب نو جاہل سید سی رب دی بے نیازی جاندا سی آپ کی جواب دیندے نے فرمایا نحنو احرا ان یجری فینا ما اجر اللہ تعالی فی ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ارسا زیادہ لائق زیادہ حقدار اس گل دے جڑی اللہ نے اپنے نبی دیا گھر والیاں دے نال کیتی ہے امام زین العابدین دا جواب سن فغضب لال سوئے ہو گئے غضبناک ہو گئے چاڑ پا دتی اس بندے نو جنے آکھیا بخشے ہو جے تسی فرمایا اللہ قرآن وچ جیڑی گل اپنے نبی دیاں گھر والیاں نو آکھی سنا اسا بنتے حقدار ہاں ساڈے نال اونی دی گل رب کردا ہے اکھو کیڑی فرمایا اللہ سونا قرآن وچ فرماوندا وے اے نبی دیاں گھر والیاں تسا باقی دیاں عورتاں وانگوں نہیں اگر تسا برا ہوئی برائی کرن گی آؤ پھر سمجھ لو باقیاں نو ایک سزا دیاں گا تانوں بری سزا دیاں گا وَمَنْ يَقْنُطْ مِنْكُنَّ تے جیڑیاں تہاڈے وچوں اللہ رسول دی تابعدار بنانی اے تے ساری ہی تابعدار سن نا ساری ہی تابعدار سن تے جے تساں جناب والا جیڑیاں تابعدار بنن گیاں اللہ نے فرمایا اساں اونوں اجر وی باقیاں نالوں دورا دیواں گے کیوں قانون اے وے سن جن حسنات الابرار سیئات المقربین نیکاں دیاں ایک نیک ہوندے نے ایک مقرب ہوندے بزرگ فرمانے نیکاں دیاں نیکیاں مقربین اللہ دے خاص قریبی بندے او نیکیاں وی کرن تے خطاواں سمجھی دیاں نے کیونکہ انہاں واسطے ہور اللہ سونے قانون سختی تے رکھے ہوئے نے جڑے مقرب لوگ ہاں جیڑا بادشاہ دے نیڑے بیٹھا ہوگی میں تنو مثال دینا چاہوں اللہ سونے دی بارگاہ وچ صرف سمجھاؤں واسطے باقی اون دی بارگاہ اس اونچی ہے بادشاہ دے کول بیٹھا اونچی ساہ وی نہیں لیندا لیندا لیندا تھک وی نہیں سٹدا کدھرے ماریا نہ جاوے تے تو میں گالا کبھی پھرنے کی خیال ہے نیڑے آلا ایمیں جیڑا اللہ دا درویش جنہ رب دے نیڑے ہوں گا اونا او چوکھا جاندہ ہے تو چوکھا دردہ ہے وہ تو سا اچھی نہیں لینا خدا دی قسم کر کے آنا تو میں مسیح پہ ستے نہیں راندے لمے لتا کر کے حضرت ابراہیم ادہم رضی اللہ تعالیٰ عنہ خراسان کا جڑا بادشاہ سی تے فقیری بچا مسجد وچ بیٹھا ہے لتاں کھلار کے دل چوں آواز اٹھی بادشاہ دی بارگاہ وچ بیٹھا ہے تمیز نہیں ہوں لتاں کھلاریاں نوں اسے دن تو سنگوڑیاں موت ویلے لوکاں نے سدھیاں کیتیاں بابے لتاں نہیں سدھیاں کیتیاں جنہیں رب دا پتہ حضرت امام زین العابدین سرکار نے فرمایا او بیلیو اسا اگر نیک کم کرانگے سانو رب سونا ثواب لوکاں نالوں زیادہ دے گا اگر اللہ دی نافرمانی کرانگے سانو سزا وی دوسرے نالوں چوکھی دے گا جے میں فرمایا حضور دیاں گھر والیاں وہ بھی تے اہل بیت نے وہ تے پہلے وہ تے سید عبد الواحد بلگرامی لکھتے ہیں حضور دیاں گھر والیاں اصلی اہل بیت نے سب تو پہلو داخل نے تے فرمایا دوسرے نمبر تے داخلی سے اہل بیت چو مولا علی سرکار نے لاحقی وچو حضرت سلمان فارسی ورگے نے جنہاں نوں نبی پاک نے اپنے اہل بیت وچ رلا لیا سی تو سونیا اے سجدہ وقت تھوڑا ہے سادات حالے گلہ رہن دیا نے جنیا کرن آ رہی ہیں سن فیکٹری والے ہی جانا ادھر ویخ جناب سرکار نے خیر جنیا گلہ کرونی تھوڑیاں اینا ہی بتھیرا ہے کہ سادات کرام دا فرد حضور دی تابے داری دا باقیاں نالوں زیادہ ہے یاد رکھنا میرے او تے اے سمجھدے نے کہ ساڈا حق ہن بن ہن اے سمجھدے نے ساڈا حق بندا ہی ہوئی ایسا کریے نبی دی مخالفت تے بخشے جو کیسا اے بدبختاں والا نتیجہ ہے نتیجہ اے آخر کرنا سی سجدہ نو کہ اساں کیونکہ نبی پاک دے بہتے قریب ہاں اس واسطے ساڈا حق باقیاں نالوں زیادہ بندا ہے کہ اسا رسول اللہ دے تابع دار ہو اسا حضور دے دین تے اوویں قربان ہوئیے جویں امام حسین سرکار قربان ہوئے نے ساڈے دادے پردادے ہوئے نے ہیں یہ نظریات انہاں دے سکول کالج ہن میں ایک گل آخر تیر کرن لگا ایمان نال دسنا یزید امام حسین دا رشتہ دار سی رشتہ دار کیوں امام حسین سرکار سیدہ فاطمہ سرکار دے بیٹے نے تے سیدہ پاک اماں خدیجت الکبریٰ دے کبریٰ دیاں بیٹیاں نے تے حضور سرکار دی ایک بی بی پاک ام حبیبہ ہے تے ام حبیبہ ہن ام حبیبہ امام حسین سرکار دی کی لگ گئی نانی لگ گئی نا رشتے جویں سیدہ خدیجہ نانی لگی ایویں ام حبیبہ وی تے ام حبیبہ بہن اور ہمشیرہ ہے حضرت امیر معاویہ سرکار تے حضرت امیر معاویہ دا پتر کون ہے یزید ہن رشتہ لگا کہ نہ لگا بولو بولو تے ایمان نال دس جدوں یزید دین تو ہٹیا ہے امام حسین نے اونوں اپنا بنایا کہ ٹمب پھیرے بولو تے سجدو چارا کر لو کیڑے ناز نخرے چ لگا پھر دے جے جے حسین پاک نو یزید دا رشتہ توڑنا پاؤ دین تو تھوڑا جا ہٹیا فسکو فجور کر کے امام حسین دشمن بنا لیا تو تساں یزید نال لگو تے یزیدی بن جاؤ تے انگریز نال لگو تے حالے حسینی دے جو شہیداں دے پتر ویکھو تے یہودی سنکھیا وچ تیاں ویکھو تے سکولاں کالجاں وچ اے کم تے یہودی نال رائی کھڑے دعوے حسین تے رکھی کھڑے خدا دی قسم کر کے آنا قیامت والے دن ایک ہاتھ یزید کا قربان ہوئے گا حسین دا ہاتھ ہوئے گا دوسرے پاسے اج دے سیداں دا قربان ہوئے گا حسین دا ہاتھ ہوئے گا رب دی بارگاہ وچ حسین رکھن گے مولا تیرے دین دی وجہ نال اس برادری والے نوں توڑیا سی انہاں نوں اپنا کیوں بناواں خصماں نوں کھار جدے لے جان نہیں ساڈا تے اوہی ہے جڑا ساڈے دین دے اوپر قربان ہو نہیں تے یزید دعویٰ کر دیں سکھنا یا اللہ میں دین دے دو چار کم خلاف کیتے سن تے میرا دشمن بن گیا تے اینا آت چکی رکھتی یہ جو بیا نار رڑ گیا سن کرانے چنا سائنسی چکلے ٹی وی رکھے ہوئے سن یا مولا اینا ہر کم برائی دے تیرے نبی سرکار دے دین دی مخالفت دے کیتے تے میں اینا نو اپنا بنا یزید نے اللہ دی بارگاہ دعویٰ کر دیا انہوں نے اپنا بنائی کھڑا ہے میری لڑائی کر دی اس واسطے سجدو مغروری اچ نہ رہو تو اپنے نانے پاک سرکار میں ایس کتاب وچ حدیث راتی بھی بیان کیتی ہے تے ہن بھی کر دینا میرے آقا نے فرمایا سید فرمایا میری اولاد شہر وچ رہندی ہوے تے شہر دے لوگ لوکاں وچوں کوئی بندہ انہاں نالوں ود پرہیزگار ہوے فرمایا فلیس منی او ساڈا ہی نہیں ہوے ساڈا تے جویں نبی پاک ساریاں نالوں نیک سن تے پھر سید جتھے وسدا ہوے ساریاں نالوں ود ہوے گل پھر ایک ہے ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਹੋਵੇ ਗੱਲ ਫੇਰ ਆਕਾ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਫਲੈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਉਹ ਸਾਡਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਲਕ ਨਹੀਂ ਇਹ ਆਪਨੇ ਤਹਦੀਦ ਔਰ ਤਸਦੀਕ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਫਰਮਾਇਆ ਹੈ ਔਰ ਦੱਸਿਆ ਝਜੋੜ ਕੇ ਸਜਦਾ ਨੂੰ ਸੈਦ ਜਿੱਥੇ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਪਰਹੇਜ਼ਗਾਰ ਅਗਲੇ ਜੁਮੇ ਇੱਕ ਸੈਦ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂਗਾ ਬਸ ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਲੰਮੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਸਾਹਿਬ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ کئی پنجرے چ پھسے ہوندے نے کئی بیچارے پانی چ آئے نے او پنجرے والے دا بھی خیال رکھنا پڑدا ہے جی اس واسطے بس بتاں مسئلے میرے کول بعد وچ پوچھ لیا کرو ایتھے وقت کو نہیں ہوندا وقت تھوڑا ہوندا ہے دعا کرو اللہ حضور دے صدقے عمل دی توفیق عطا فرماوے اللہ بچاوے دو اعلان سنو جی ایک تے اگلے جمعہ انشاءاللہ العزیز جویں سجدہ دا موضوع آیا نا اگلے جمعہ ایک اپنے آپ نو سید کہن والا پوتریا تے پوری امت مسلمان دا ہندوستان والی امت دا بیڑا غرق اس کر کے رکھ چھڈیا او دے عقائد و نظریات میں پیش کرانگا اگلے جمعے انشاءاللہ عزیز جنہوں سر سید احمد خان دینا تے ایک اعلان دوسرا ٹیکس لے تو میرے ملنا لینے دوست نے کاری صاحب انہوں تھے مدرسہ پایا تو انہیں ایک شاہ صاحب بھیجیا تھے آپ مدرسے دے کوئی میں گیا سا اتنے تقریر تے تو مدرسہ اپنا کو بنانا چاہتے سن تو سا جنہ بھی خدمت ہو سکے باہر اتنے بوئے جن درویش دو کھلوتے ہوں گے انہوں نے پڑھائی جائے جی چلو جنہ بھی ایسا انہوں نے خدمت کر دی. اور آ جڑی جمعرات آئی اس جمعرات ان شاء اللہ شان مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ دا جلسہ با مقام شاہ دی کوئی مسجد جامع مسجد ایس جمعرات میں عشاء تو بعد ہو انشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ و صحابہ مبارک وسلم. یا رب سونیا حضور دی اہل بیت دا صدقہ حضور دی اہل بیت میں کامل ہدایت عطا فرما اتباع مصطفیٰ عطا فرما اور انہ دی اتباع سانو عطا فرما حضور دے صدقے امت مسلمہ نو کامل ہدایت عطا فرما دشمنان اسلام نو تباہ فرما دین حق دا بول بالا فرما. یا رب سونیا قرآن وچ فرمایا کہ جڑے لوگ اپنی حالت نہیں بدلدے میں انہ دی حالت نہیں بدلدا. یا اللہ اساں اپنی حالت آپ بدلن جوگے نہیں ساڈی حالت تو تبدیل فرما تے ساڈے تے اگے وی کرم سارے تو ہی فرما دے. صلی اللہ علیہ وسلم. مصطفیٰ دے دردی غلامی کر مصطفیٰ دے و دردی غلامی نہیں اس تو بہتر کوئی نیک نامی کر مصطفیٰ دے سوکنر کہہ دے کر مصطفیٰ دے دردی جدا ایمانے ہوئی بولے جو کرم و صفا دے دردی غلامی اے کرم و صفا دے دردی غلامی نہیں اے سو بہتر کوئی نیک نامی کرم و صفا دے و رب پاک دیندا خود تسلا رب پاک دیندا اے خود اے تسلا فتا دونی جو بب کو ملا کرسی تیرے نال رب ہم کلامی کرسی تیرے نال رب ہم کلامی نہیں اس تو بہتر کوئی نیک نامی کر مصطفیٰ دے پیدا کر گئے رومی تے جامی نہ پیدا کر گئے رومی تے جامی نہیں اس تو بہتر کوئی نیک نامی کر مصطفیٰ دے. میں نے فرمایا سی یہ ساری سنا دے ہوں میں تھکیا بڑا سا میں بیمار ہے ساری جاری پیار ہے میں سویرے آ کے ستا خان کا ڈوگرا تقریر کر کے روزانہ پورا ہفتہ ہی تو میں محض تے ذوق نال بیٹھا جاگدا جی ہوے بیدار تے سنا دیا وہ اے صدیق فاروق عثمان واگو صدیق فاروق عثمان واگو مولا علی شیر جلدان واگو تن من تے دھن سارا کر دے نیلامی تن من تے دھن سارا کر دے نیلامی اے تن من تے دھن سارا کر دے نیلامی نہیں سو بہتر کوئی نیک نامی کر مصطفیٰ دے. غور ہے صحیح توجہ ہے کوئی نہ وہ پھر کسی ڈرامے تے نہیں کھب گئے میں ڈرامہ نہیں پیش کر رہا میں حقیقت کا سنانا میرا ڈٹ کے آخنا سبحان اللہ اے شبیر دسیا یاری دا ملے شبیر دسیا اے یاری دا ملے پچھلے کوہائے تا بن دی گلے اے بچڑے کوہائے تا بن دی گلے حیران رہ گئے حیران رہ گئے کوفی تے شامی حیران رہ گئے کوفی تے شامی نہیں اس کو بہتر کوئی نیک نامی کر مصطفیٰ دے سکنا کہہ دے کر مصطفیٰ دے دردی وہ شرمانا تے ملکہ جہنم دے گانے تو شرما رب زبان دتی خدا نے اپنے اپنے حبیب دے ذکر واسطے وے اے کرم و صفا دے دردی غلامی نہیں ہے سو بہتر کوئی نیک نامی کرم و صفا دے اے تیران دی بارش اے تیران دی بارش تے پانی بھی بندے تیران دی بارش تے پانی بھی بندے کیتا شہادت دا رتبہ بلندے وہ کیتا شہادت دا رتبہ بلندے زندہ رہے شہدہ اس میں گرامی زندہ رہے شہدہ اس میں گرامی نہیں اس کو بہتر کوئی نیک نامی کر مصطفیٰ دے توجہ ہے شیر سے دھیان ہوئے اس غرق ہونا اس غرق ہونا اور پہلے ہی پورے اس غرق ہونا پہلے ہی پورے رب نو جو مندا تے مدنی تو دورے اور رب نو جو مندا تے مدنی تو دورے ہر جات ہو سی اونو ناکامی ہر جاتے ہو سی اس نو ناکامی نہیں اس تو بہتر کوئی نیک نامی کر مصطفیٰ دے اور توجہ آدھے چھوڑ دنیا ساڑھے موضوع دی گل آ گئی اے آدھے چھوڑ دنیا تے جھگڑے تے جھیلے آدھے چھوڑ دنیا تے جھگڑے تے جھیلے آون تو کامل ولیاں دے ویڑے ناراضی ایمان وچ کوئی خامی ناراضی ایمان وچ کوئی خامی نہیں اس تو بہتر کوئی نیک نامی سر مصطفیٰ دے اور توجہ ہوے آخری شعر عرض ہے اس دم بالا ہی کوئی مثال نہیں اس دم بالا ہی وہ کوئی مثال نہیں زندگی نے کی تھی کہیں نال وفا نہیں وہ زندگی نے کی تھی کہیں نال وفا نہیں فجری جو آیا اے تریا او شامی فجری جو آیا او تریا او شامی نہیں اس تو بہتر کوئی نیک نامی کر مصطفیٰ دے او کر مصطفیٰ دے تو دردی غلامی نہیں اس تو بہتر کوئی نیک نامی کر مصطفیٰ دے غالباً صوفی معراج پیر صاحب رحمت اللہ علیہ نے فرماؤں گے بیبیاں نال عورتاں نال گل کر دیا نا آپ فرماؤں گے رکھ زندگی وچ ایمان ثابت رکھ مسلمان دی تین پیروں دے نے رکھ زندگی وچ ایمان ثابت گہنا تد دا صدقی ایمان سچ فرمان پیڑا جتھے رب رکھے او حکم چنگا جتھے رب رکھے او کم چنگا صبر شکر تے کرے گزران پیڑا لما سفر تو حشر دا جان پیرا پاوے خان پاوے موچی پاوے تیلی پاوے کوئی ہوگے جڑا کنجر آنے کام کرے وہ کنجر ہی ہوندا ہی پر تیرمی صدیدہ توڑ پھریا اٹھ گئی جہان تو میری میاں دیاں ماں پیا تو منہ بھر منگل رنا مردا تو گئی ویر میاں گنڈی رن دا پتر دلیر بڑیا گلا پرے وچ کر لے او جیری میاں وارس شاہ ہن دور نے گدڑا دے نیوی پا کے لنگ دے شیر میاں تیرے آقا میرے مولا جان سونے او میرے آقا میرے مولا میری جان سونے کوئی سہارا نہیں میرا تیرا مان سونے میرے آقا میرے مولا میری جان سونے میرے آقا میری جان سونے کوئی سہارا نہیں میرا تیرا مان سونے میرے آقا میرے مولا رل کے دشمن سارے تیرے چارے پاسے پائے گیرے میرے کملی والے نے لکھایا سی اوویں گھیرا بھی پیا پھر کڈ بھی لیا ہے رل کے دشمن سارے تیرے چارے پاسے پائے گھیرے او رل کے دشمن سارے تیرے چار پاسے پائے گھیرے رل کے دشمن چار پاسے پائے گھیرے او بلا تیرے ساتھ نہیں نگہبان سونے میرے آقا میرے مولا میری جان سونے کوئی سہارا نہیں میرا تیرا مان سونے میرے آقا میرے مولا میری جان سونے کرو انگلی اشارہ کفر ہوئے پارا پارا کرونگلی دا اشارہ کفر ہوئے پارا پارا انگلی دا اشارہ کفر ہوئے پارا پارا او مٹ جاوے او دو نام تے نشان سوڑے آن میرے آقا میرے مولا میری جان سوڑے آن کی یہودی کی عیسائی واجپائی سب گناہی یہودی کی عیسائی واجپائی سب گناہی لال فوجا نے اٹھایا طوفان سوڑیا میرے آقا میرے مولا میری جان سوڑیا کوئی سہارا نہیں میرا تیرا عرض کیتی تیرے کشتی ڈول دی ہے سن کشتی عرض کیتی تیرے کشتی ڈول دی ہے سن کشتی کیتی تیرے جشتی ڈول دی ہے سن کشتی فکر کرو میرا توے کشتی بان سونے میرے آقا میرے مولا میری جان سونے کوئی سہارا نہیں میرا تیرا مال سونے میرے آقا میرے مولا میری جان سن لا مار سٹ دیا او تیریاں یاداں نے مار مار سٹ دیا او تیریاں یاداں نے نام لیا تیرا او ڈلیاں بلاوانے جدو نام لیا تیرا او ڈلیاں بلاوانے ذوق نال گجو جدو نام لیا تیرا ڈلیاں بلاوانے ڈلیاں بلاوانے مار مار سٹ دیا او تیریاں یاداں نے مار مار سٹ دیا اور ورد جنا کیتے نے ماشاءاللہ تیرے سونے نام دے محمد محمد پکیندے گزر گئی کہیں کچھ پکایا کہیں کچھ اسادی محمد محمد پکیندے گزر گئی احد لال احمد رلیندے گزر گئی ورد جنا کی